اور جب کفار کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے تو اس وقت کافروں کا کیا حال ہوگا؟ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کفر کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، ان کو ان کے وہ گناہ اور کفر پہنچا، اور ان کے گناہوں نے، ان کے کفر میں بری کمائیوں نے ان کو گھیر لیا، کیونکہ دینی معاملات کو وہ مزاق سمجھا کرتے تھے، قرآن و سنت کے احکام کو وہ ٹال دیا کرتے تھے اور مذاق کر کے گزر جایا کرتے تھے، تو کہا تمہارے مذاق نے ہی تمہیں، ہمارا مذاق ہی تمہیں لے ڈوبا۔ جب کفار مکہ تھے یا ویسے مشرکوں سے کہا جاتا ہے یا آج کل گناہگاروں سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ گناہ نہ کرو، یہ ظلم تعدی زیادتی نہ کرو، تو وہ بھی وہی جواب دیتے ہیں جو کبھی اس وقت کافروں نے دیا تھا۔ آج بھی نام نہاد مسلمان اسی طریقے سے قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں جس طریقے سے کبھی کفار مکہ نے اڑایا تھا۔ آج بھی جب کسی گناہگار سے کہا جائے بھئی تم کیوں گناہ کرتے ہو، تو کہتے دیکھو جی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں نہ کرتا۔ قاتل کہہ رہا ہے معاذ اللہ اپنا گناہ سر کے رب کے سر ڈال رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ زانی اپنا گناہ رب کے سر ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر گناہگار اپنے سے اتار کر کہتا ہے دیکھو جی اگر رب کو منظور نہ ہوتا تو میں کرتا ہی نہ۔ تو یہی بات ان کفار نے کہی، وقال الذین اشرکوا، اور مشرک بولے لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہ پوجتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا پوجتے۔ یعنی مشیت الہی یہ ہے، اللہ کی رضا یہ ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، کفر نہ کرتے، تو معاذ اللہ اپنے گناہوں کو اللہ کی ذات کے، یعنی اللہ کی ذات پر ڈال دینا کہ دیکھو جی اگر میں برا ہوں تو اللہ مجھے غرق کر دیتا، اللہ مجھے روک دیتا۔ تو یہی کفار کہا کرتے تھے، یہی آج بعض نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، اور بعض تو ایسے لوگ جو دین کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کو یہی ایک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے رب کی طرف سے ہو رہا ہے، آپ ایک چیز آزما کر دیکھیں۔ لوگ آج کل تبلیغی جماعت کے بڑے شہر میں یعنی مشہور ہیں، اور ان کے بڑے گرویدہ ہیں، یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو برا نہیں کہتے، یہ نماز روزے کی دعوت دیتے ہیں، اور ذرا کبھی اللہ نہ کرے لیکن اگر کبھی ان کے پاس بیٹھیں تو وہ شروع کرتے ہیں کلمہ طیبہ کے ترجمہ سے، اور ترجمہ کیا کرتے ہیں، اصل میں یہ تحریف معنی کے قائل ہیں، ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی طرف سے ہر چیز ہونے کا یقین، اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ یہ معاذ اللہ صلی اللہ آج کل تبلیغی جماعت والے ہر جگہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ ہر چیز اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اور اللہ کے سوا غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ چاہا تو یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے تم یہ سمجھو کہ اللہ کے نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اصل میں یہ عقیدہ تھا یعنی جبریہ کا، وہ کہتے تھے کہ انسان کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے۔ تو یہی عقیدہ ان ظالموں نے اپنا لیا، اور اس میں کیا کباہتیں آتی ہیں، وہی جو آج کے اس آیت میں کافروں نے کہا تھا، جو ان لوگوں نے مشرکوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم گناہ نہ کرتے، ہم شرک نہ کرتے، ہم بتوں کو نہ پوجتے، چونکہ یہ اللہ نے چاہا ہے ہم سب یہ کام اس لیے کر رہے تھے، تو اس لیے اس چیز کو ذرا غور و فکر سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ جل مجد الکریم نے جو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے نام نہاد ظالموں نے میرے اوپر ڈالنے کی کوئی چیز، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کا اللہ ہی سے ہونے کا یقین، یعنی کیا مطلب کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نفی تو کرنی چاہیے تھی انبیاء ولیوں کی، لیکن کر کیا دیا کہ جی ہر چیز اللہ ہی سے ہوتی ہے اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی جو فرعون نے کیا یہ فرعون کا کام نہیں ہے، جو نمرود نے ظلم و ستم کیے یہ نمرود کے کام نہیں ہے، یہ اللہ نے کروائے تھے، اور جو ابو جہل نے کیا یہ بھی ابو جہل سے نہیں ہوا، کیونکہ ہر چیز کا اللہ ہی سے ہونے کا یقین ہے نا، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین دلایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو آج کل یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو گھر گھر جا کر، مسجد مسجد، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر جا کر لوگوں کو کلمہ طیبہ کہتے ہم صحیح کرنے آئے ہیں، کلمے کا مفہوم صحیح کر لیجئے کہ دیکھیے جی ہر چیز اللہ ہی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یعنی زانی اٹھ کر کہے معاذ اللہ کہ جی کیونکہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر چیز کا اللہ ہی سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہو رہا ہے، میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا، تو معاذ اللہ یہ اتنا بڑا عقیدہ اور اتنا برا عقیدہ ہے جو لوگوں میں ایک میٹھے زہر کنیکشن کے، یعنی ان کو کنیکشن دیا جا رہا ہے اور ان کو اس چیز کے ساتھ قائل کیا جا رہا ہے کہ لوگ یعنی نماز روزے کا نام لیتے لیتے اتنا برا عقیدہ اپنا لے کہ کسی کافر کا، کسی فرعون کا، کسی یعنی گناہگار کا اور کسی نمرود حامان کی کوئی غلطی نہیں ہے، جو کیا ہے یہ صرف اللہ نے کیا ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ مقصد تو صرف یہ تھا کہ انبیاء اولیاء کی نفی کر دی جائے، اور ان ظالموں نے اتنا برا عقیدہ لوگوں کو دے دیا، یہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا، آپ کسی تبلیغی جماعت والے سے پوچھئے کہ جی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ آپ کو اصل میں قائل کرنے کی کوشش کرے گا، اور آج تو وہ تو ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ، لا الہ الا اللہ کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ، لا الہ الا اللہ کوئی حاضر ناظر نہیں مگر اللہ، یہ الہ کے ترجمے اتنے لوگوں نے کر دیے، اور جیسا میں نے اس دن عرض کیا کہ ایک ظالم تو جس کا چہرہ ہی بدل گیا تھا مرنے کے بعد، وہ کہا کرتا تھا لا الہ الا اللہ کوئی گیارہویں والا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی داتا ناتا نہیں، لا الہ الا اللہ کوئی غریب نواز نہیں مگر اللہ، یہ کہاں سے ترجمے لاتے ہیں، یہ محرف ہیں، قرآن پاک کے تحریف کرنے والے ہیں، اللہ کے اسماء کے ناموں کی تحریف کرنے والے ہیں، اور آج کا سٹیکر چھپوا کر لگائے ہوئے ہیں، بڑے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی غریب نواز، کوئی داتا گنج بخش، کوئی غوث اعظم، کوئی یعنی معین الدین نہیں ہے، معاذ اللہ سب کتنی بڑی زیادتی ہے، اللہ نے اپنے اتنے اتنے اچھے نام، لہ الاسماء اللہ حسنا، اللہ نے بڑے اچھے اچھے نام رکھے، کیا اللہ کو داتا اس وقت یاد نہیں تھا، کیا غریب نواز یاد نہیں تھا، کیا غوث اعظم یاد نہیں تھا، کہ اللہ نے یہ نام چھوڑ دیے، آج ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو رب کے نام ہیں، یہ داتا غیر اللہ کو نہیں کہنا چاہیے، یہ جو ہے یعنی کیا نام ہے اس کا، غریب نواز غیر اللہ کو نہیں کہنا چاہیے، غوث اعظم غیر اللہ کو نہیں کہنا چاہیے، یہ تو جی رب کے نام ہے، ارے رب نے تو کہیں نہیں کہا کہ یہ میرے نام ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نام تو ویسے ہی عربی کے لفظ ہیں ہی نہیں ہے، کوئی ہندی کا کوئی فارسی کا ہے، تو انہوں نے ان ناموں کو اپنی طرف سے یعنی اللہ کو دینے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ الاسماء الحسنا جتنے اچھے نام ہیں اللہ نے وہ چن لیے ہیں، تو جو اللہ کے اپنے نام اللہ نے چنے جب وہ بھی دے دی اللہ نے اپنے بندوں کو دے دیے، سمیع و بصیر بندوں کو بنا دیا، رحیم و کریم محبوب کو بنا دیا، تو جب اور جو نام چنے تھے وہ دے دیے، تو جو چنے ہی نہیں ہیں کہتے ہیں وہ کسی غیر کو نہ کہو، داتا کسی غیر کو کہو گے مشرک ہو جاؤ گے، غریب نواز کسی غیر کو کہو گے مشرک ہو جاؤ گے، غوث کسی غیر کو کہو گے مشرک ہو جاؤ گے، تو اصل میں یہ تحریف کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، قرآن کی آیتوں میں، احادیث مبارکہ میں، اب یہ نیا شوشا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کچھ نہ ہونے، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کے سوا کچھ نہ ہونے کا یقین، یہی مشرکوں نے کہا تھا، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا کیوں کرتے، ہمارے بڑے لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے، یہ اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے کیا ہے، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور ہم اللہ نہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام قرار نہ دیتے، یہ صاحبہ وسیلہ بحیرہ وغیرہ جو ہے ان کی مراد تھی کہ شرک کرنا اور ان چیزوں کو حرام قرار دینا اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ نے چاہا تو ہم نے کیا، اگر یہ غلط ہی تو اللہ روک دیتا. آج یہ بھی حلال کو حرام، حرام کو حلال قرار دیتے ہیں. معاذ اللہ، دیکھیے کہ جہاں قبا حرام تھا اس کو حلال قرار دے دیا گیا، لومڑی اور اسی طریقے سے وہ بجو جو تھا حرام ہے اس کو حلال قرار دے دیا، کچھوا گھوڑا اور اسی طریقے سے مینڈک حرام تھے ان کو حلال قرار دے دیا، اور گیارہویں شریفی نیاز کو حرام قرار دے دیا. جو حرام تھے ان کو حلال، کہتے ہیں کچھوے کھاؤ مینڈک کھاؤ، ہندو کی دیوالی کا جو تبرک ہے وہ لے کر کھاؤ، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سبیل کا پانی نہ پینا، اور خبردار جس پر قرآن پڑھا گیا وہ چیز نہ کھانا، وہ حرام ہو جائے گی. تو ان ظالموں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے یہ جو حلال و حرام کا سلسلہ شروع کیا ہے نا، یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ جل مجد الکریم کی مرضی اس میں ہے، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، اس لیے ہم حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہے ہیں. اور ہم جو اگر غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں تو یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کی چاہت ہے، اللہ کی مشیت ہے، ہم تب کر رہے ہیں. کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، پہلے لوگ بھی اسی گھمنڈ میں اسی ذوق میں گمراہ ہو گئے تھے، اور وہ بھی ایسے ہی باتیں کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کو دوسروں پر ڈالتے تھے، اللہ رسول کے ذمہ لگا دیتے تھے. فحل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو رسولوں پر تو صرف پہنچا دینا ہے، اور رسول جو ہیں وہ تو واضح طور پر احکام پہنچا دیتے ہیں، وہ تو جو ان کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ جل مجد الکریم کے حکم کے مطابق حق کو ظاہر کر، حق کو ظاہر کر دیتے ہیں، شرک کے باطل و کبھی ہونے پر مطلع کر دیتے ہیں، وہ تو بیان کر دیتے ہیں. اب ماننا لوگوں کی اپنی مرضی ہے، انکار کرنا لوگوں کی اپنی مرضی ہے. کوئی مان کے دنیا آخرت کی عزتیں کما لیتا ہے، اور کوئی منکر ہو کے دنیا آخرت کی ذلتیں کما لیتا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور تحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور رسول آ کر لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے، اور حکم کیا کرتے تھے، انعبدوا اللہ، اللہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر توحید کا پرچار کیا، لوگوں کو کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. وجتا نبوت تاغوتا، اور تاغوت شیطان سے دور ہو جاؤ، بچ جاؤ، شیطان تمہیں رب کی راز میں جانے سے روکتا ہے، تو شیطان سے دور ہو جاؤ. شیطان تمہیں بے حیائی کا درس دیتا ہے، شیطان تمہیں بدتمیزی سکھلاتا ہے، شیطان تمہیں دنیا میں رہتے ہوئے گھمنڈ اور غرور سکھلاتا ہے، شیطان سے دور ہو جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو. فمنہم من ھدی اللہ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور کچھ وہ ہیں جن پر گمراہی ٹھیک بیٹھ گئی، کچھ وہ ہیں جن پر گمراہی جو تھی ان پر متحقق ہو گئی، ٹھیک ان پر اتری، یعنی جنہوں نے تو رسولوں کی بات کو مان لیا ان کو تو ہدایت مل گئی، اور جنہوں نے انبیاء کی باتوں کو مذاق کر کے ٹال دیا اور ایک یعنی سیپرٹ دینی مسئلہ سمجھ کے دنیا سے علیحدہ کر دیا، کہا ان پر گمراہی جو ہے وہ واقع ہو گئی اور پوری ہو گئی. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، پھرو چلو سیر کرو دنیا میں، زمین کو دیکھو اور دیکھو اللہ کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. جنہیں اللہ نے ہلاک کیا ان کے شہر ویران اور کیے اجڑی ہوئی بستیاں ان کی ہلاکت کی خبر دیتی ہیں. اس کو دیکھ کر سمجھو کہ تم بھی اگر ان کی طرح کفر و تکذیب پر مصر رہے تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا. میں کئی مرتبہ کرتا ہوں، اللہ جل مجد الکریم ہمیں حکم دیتا ہے، لوگوں دنیا کے کھنڈرات دیکھنے والوں، یہ بڑے بڑے محلات اور سرائیں دیکھنے والوں، یہ بڑے بڑے یعنی قلعے اور مساجد اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری عمارتیں دیکھنے والوں، یہ بڑے بڑے باغات کی سیر کرنے والوں، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ان باغات کو لگانے والے کدھر گئے؟ یہ بڑے بڑے جو ہیں، یہ بڑے بڑے جو آج کل محلات نظر آ رہے ہیں، آخر ان محلات کے بنانے والے کدھر گئے؟ یہ کھنڈرات کی سیر کرنے والے وہاں جا کر فوٹو بازی تو کرتے ہیں، وہاں جا کر یعنی بے حیائی تو کرتے ہیں، وہاں جا کر ہنستے کھیلتے تو ہیں، اللہ رسول کو بھول جاتے ہیں. چاہیے تو یہ کہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر، کتنے لوگ ہیں جو مہنجو دارو کے تکشلا کے کھنڈرات دیکھنے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو آثار قدیمہ کے بڑے رفیہ ہیں، بڑے دیکھنے کے لیے ملکوں کے سفر کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ کھنڈرات جن مکانوں کے ہیں ان مکانوں کے بنانے والے کدھر گئے، یہ محلات جو آج بھی جن کی دیواریں جو ہیں وہ آسمانوں سے یعنی باتیں کر رہی ہیں، آخر ان محلات اور ان کو بنانے والے آخر وہ کدھر گئے؟ تو اللہ کہتا ہے پھرو، چلو سیر کرو دنیا میں اور دیکھو کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کدھر گئے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں دنیا میں جو رہتے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ کبھی تو فرعون اپنے آپ کو خدا کہنے والا، نمرود اپنے آپ کو خدا کہنے والا، ساری دنیا سے امیر قارون دنیا میں تھے، آج کدھر ہیں؟ زمین میں دھنس گئے، اور کوئی بھی ان کا یعنی پوچھے نام لینے والا نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے زمین میں سیر و تفریح کرو اور دیکھو اللہ کو جٹھانے والے، انبیاء کو جٹھانے والے، ان کے احکام کا مذاق اڑانے والے جو ہیں ان کا انجام کیسا ہوا۔ ان طاہرس اللہ خدا ہوں، اے محبوب اگرچہ تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت مل جائے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ ایسے کریم ہیں کہ آپ کسی کو بھی جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتے، آپ کفار کی وہ بے حیائیاں بدتمیزیاں دیکھتے، اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھتے تو آپ پریشان ہو جاتے، کاش یہ مسلمان ہو جائیں، یہ مومن ہو جائیں، جہنم کے ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اللہ محبوب کو فرماتا ہے محبوب تم تو چاہتے ہو کہ یہ سارے جو ہیں یہ حرص کرتے ہو کہ یہ ان کو ہدایت مل جائے، لیکن فإن اللہ لا یهدی من یضل، گمراہ کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، جس کو گمراہ کر دیا، جس نے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود ان کا انکار کر دیا تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا بھی ان کو کوئی نہیں آئے گا۔ وأقسم بالله جهد أيمانهم، اور اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، بہت زیادہ اپنے حلف کی حد کی کوشش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا یبعث اللہ من یموت، مرنے کے بعد اللہ زندہ نہیں کرے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، مرنے کے بعد زندہ ہونے سے جو منکر ہوتا ہے وہی زیادہ گناہ کرتا ہے، جس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنے کے بعد پھر ایک دن زندہ ہونا ہے، پھر یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ اللہ کے حضور اس کے اعمال پیش ہونے ہیں، یہ ایک ایک زبان سے نکلی ہوئی بات اور ایک ایک کان میں ڈالی ہوئی آواز جو ہے، ایک ایک آنکھ کا اشارہ جو ہے اور ایک ایک دل کی دھڑکن کا جو حساب ہونا ہے، تو اس وقت پھر آدمی کبھی بھی گناہ نہیں کرتا، رک جاتا ہے۔ جس آدمی کو بھی اپنی موت یاد ہوتی ہے، کیا وہ کبھی بے حیائی کرے گا، کسی پر ظلم و ستم کرے گا، کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالے گا؟ اس کو پتا ہے کہ ایک دن میں نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لیکن کفار چونکہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے یہی زندگی کے چار دن ہیں، ان کو عیش و عشرت سے گزار لیجئے، اس کے بعد مر کے آدمی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے۔ آج کئی نام نہاد مسلمان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں عذاب قبر کوئی نہیں، بس مر گیا آدمی تو گیا آدمی، وہ ہندوؤں والا عقیدہ۔ آج کئی نام نہاد توحید پرست اپنے آپ کو کہلانے والے آج وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، ارے مرنے کے بعد ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، قبر حشر میں ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ تو ایک مسلمان اور ایک کافر کا آپس میں لین دین تھا، مسلمان اس سے لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا مجھے اس رب کی قسم جو مارنے کے بعد زندہ کرے گا، ایک دن آپ کو مجھ سے یہ دینا پڑے گا سب کچھ۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بھی قسم کھائی اور کہا مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا، سب اسی یہی دنیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں، وہ باتیں بناتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہ ہوگا، بلا وعدن علیہ حقن، کہ ہاں کیوں نہیں، سچا وعدہ اس کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا، تمہیں زندہ کرے گا۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ منکر ہیں، اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرنا پڑے گا، اور ہمیں بتانا پڑے گا کہ زندگی کہاں گزری، یہ جوانی کہاں گزری، یہ دولت کیسے کمائی اور کیسے خرچ کی، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. لیبینا لہم الذی یختلفون فیہ, اور کیوں زندہ کرے گا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انہیں صاف بتا دے گا جس بات میں جھگڑتے تھے. اللہ سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا, تو ہی کہا کرتا تھا نا مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا, اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو, دوسری زندگی کوئی نہیں ہے, یہی زندگی ہے, یہی چار دن عیش کے ہیں. تو اب چونکہ اب بتا, سامنے اللہ کر کے پوچھے گا. اللہ کہتا ہے تو میں اس لیے ان کو زندہ کروں گا کہ یہ میری باتوں کو جھٹلاتے ہیں, میرے وعدوں کا پاس نہیں کرتے, مجھے سچا نہیں مانتے. کہتے ہیں ویسے ہی کہہ دیا گیا ہے, مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جس میں یہ اختلاف کرتے تھے, اللہ ان کو صاف واضح بیان کر دے گا. بلے یا نم اللہ دینا کفرو, اور دوسرا کافر جان جائیں گے انہم کانو کاذبین, کہ وہ جھوٹے تھے, زندگی میں جھوٹ بولا کرتے تھے. اللہ جل مجد الکریم نے اس آیت کریمہ میں دو, یعنی بعثت کے بعد میں مرنے کے بعد جگانے میں زندہ کرنے میں دو جو تھے اس کے مقصد بیان کیے, اگرچہ اور آیتوں میں اور بھی مقاصد ہیں. اس آیت کریمہ میں دو مقصد بیان کیے کہ ایک تو منکرین جو ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کے جو منکرین ہیں ان کو بتایا جائے, اور دوسرا وہ جو انکار کرتے تھے تو انہیں پتہ چل جائے کہ ہم جھوٹ بولا کرتے تھے. اور یہ پھر ایسا بھی کوئی بات نہیں ہے, لوگوں کے ذہن میں آتا تھا دیکھو جی کروڑوں صدیاں, پتہ نہیں کتنی صدیاں ہوگی انسان کو بنے ہوئے, اب کروڑوں انسان قبر میں گئے ہوئے ہیں تو کس کس کو زندہ کرے گا اللہ, مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے, اب کوئی قبروں کے نشان نہیں ہے, زمین کے نیچے کسی ہڈی کا نشان نہیں ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ذرا دیکھیے, آج تک ذرا غور و فکر کیجیے, کتنے انسان کہاں دفن ہیں, کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ کیسے اللہ اتنوں کو زندہ کرے گا, کیسے اللہ جل مجد الکریم ان ایک ایک سے سوال لے گا. تو اللہ کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ایک ایک کر کے زندہ کرنے کی, انما قولنا لشیئن, ہم جو چاہیں تو ہم کسی شے کو یہ کر دیتے ہیں, اذا ارادناہ, جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں, ان نقولا, تو ہم کہہ دیتے ہیں لہو, اس کو کن, ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. ہمیں ایک ایک بنانے کی ضرورت نہیں, ہم کہیں گے مردو کھڑے ہو جاؤ, سارے کے سارے مردے کھڑے ہو جائیں گے. ہم کہیں گے اے زمین جو جو بھی تیرے اندر دفن ہے سب کو باہر نکال دے, زمین سب کو باہر پھینک دے گی. جس طریقے سے سمندر جو ہے مردہ مچھلی کو باہر پھینک دیتا ہے, اس طریقے سے زمین جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, وہ دن کا جب زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ باہر پھینک دے گی, انسان حیران ہو کے پوچھے گا اس کو کیا ہوا, بے انا ربا کا اوہا لہا, تیرے رب نے اس کو وحی کی ہے, اس کو کہا ہے کہ زمین باہر پھینک دے سب کچھ, تو زمین نے باہر پھینک دیا ہے. تو رب کہتا ہے ہم تو صرف کہیں گے, ہمیں ایک ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں, ایک ایک میں روح پھونکنے کی ضرورت نہیں, ہم کہہ دیں گے زمین سارے مردوں کو باہر پھینک دے, سارے مردے باہر نکل آئیں گے. ہم کہیں گے زندہ ہو جاؤ اور میدان حشر کی طرف بھاگو, سارے کے سارے معاشر کی طرف بھاگ اٹھیں گے. والذین ہاجروا فی اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, من بعد ما ظلموا, کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. مکے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کچھ ظلم و ستم کیا گیا, ظلم کی انتہا کر دی گئی. کہا اس کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی اللہ کی طرف, اب دیکھیے فی اللہ اللہ کی راہ میں, اللہ نے ہجرت کی, من بعد ما ظلموا, اس کے بعد تو ان پر ظلم ہوا, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, تو ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے. کون سی اچھی؟ مدینہ طیبہ. کتنی؟ یہاں بزرگوں نے کہا حسنہ, مدینہ کا نام رکھ دیا گیا, اچھی, نیکی, خوبصورت, اچھائی. تو کہا تم نے مکہ چھوڑا ہے اللہ کے لیے, تو چلو میں تمہیں حسنہ دیتا ہوں, میں تمہیں حسین و جمیل شہر دیتا ہوں, میں تمہیں مدینہ عطا کر دیتا ہوں. تو سبحان اللہ, مدینہ شریف کا جہاں دوسرے نام ہیں, وہاں ایک نام جو ہے وہ یہ بھی ہے مدینہ شریف کا, مدینہ شریف کا یہ نام بھی ہے حسنہ. کہا ہم ان کو مکے سے حسین جگہ عطا کر دیں گے. مکے کو چھوڑنے والوں, مکے کے گھر کو چھوڑنے والوں, نبی کے گھر جانے والوں, ہم تمہیں مکے سے اچھا مدینہ عطا کر دیں گے. اس آیت کریمہ سے یعنی مکے کی فضیلت, مدینہ شریف کی فضیلت جو ہے وہ بھی الحمدللہ ظاہر ہو رہی ہے. والا اجر الآخرت اکبر, اور اجر آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہت بڑا ہے. آخرت میں تو اللہ جل مجد الکریم اس سے بھی زیادہ اجر اچھا عطا فرمائے گا. لوکان اجالا منکاش وہ جانتے. آج لوگ دین چھوڑ دیتے ہیں, ملک نہیں چھوڑتے, دین چھوڑ دیتے ہیں, شہر نہیں چھوڑتے. آج لوگ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن دولت کی خاطر وہ کافروں کا ملک نہیں چھوڑتے. کہا کافروں کے ملک کو چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف آؤ, ہم تمہیں اچھی جگہ دیں گے, اور آخرت میں تو ہم اس سے بھی تمہیں بہتر عطا فرمائیں گے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون, وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو جو صبر کرتے ہیں تکلیفوں پر اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں, وہ یقیناً ہجرت کرتے ہیں, وہ یقیناً اپنے دین کو نہیں چھوڑتے, وہ کفار کے ملکوں کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ اللہ کے نبی کا دامن نہیں چھوڑتے, وہ دنیا داروں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, وہ دنیا داروں کو چھوڑ کے آقا کریم کے دامن کے ساتھ سمٹ جاتے ہیں. کہا کاش یہ لوگ جان جائیں, کاش ان لوگوں کو علم ہو جائے. ارے اللہ کے بندو, اگر تمہیں علم نہیں, وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم, ہم نے آپ سے پہلے دیا محبوب کریم مردوں کی طرف ہی وحی کی ہے, کوئی جن, کوئی عورت, کوئی فرشتہ دنیا میں نبی بن کے نہیں آیا. بشر کے سر پہ یہ تاج رکھا گیا, انسان بنا کر بھیجا گیا, بشر بنا کر بھیجا گیا سبھی انبیاء اکرام کو. ارے لوگوں, اگر تمہیں ان چیزوں کا پتہ نہیں, اگر تم ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے, فسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں تو ذکر والوں سے پوچھئے, اگر تمہیں علم نہیں ان چیزوں کا تو اولیاء اکرام سے پوچھئے, اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو ان لوگوں سے پوچھئے جن لوگوں نے یقین حاصل کر لیا ہے. ارے دین سے بھاگنے والوں, دین اور اللہ رسول کے احکام سے روح گردانی کرنے والوں, یا دین کے معاملے میں کمی کرنے والوں, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اللہ کے ان بندوں سے پوچھئے جو خود ذکر کرتے ہیں, جو لوگوں کو ذکر ذاکر بناتے ہیں. تو اہل علم سے پوچھئے, کیونکہ مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, جہالت کی بیماری کا علاج جو ہے وہ اہل ذکر کے پاس ہے, وہ علماء کے پاس ہے, اور جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا علاج جو ہے وہ اہل ذکر کے پاس ہے, جو ذکر کے ساتھ دلوں کو سیکل کرتے ہیں, جو ذکر کے ساتھ دلوں کا زنگ اتارتے ہیں, اور زنگ اتارنے کے بعد پھر ان دلوں کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں. کہا اگر تمہیں نہیں پتا لوگوں, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. اس کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں, کچھ عالم ہوتے ہیں, کچھ بے ذکرے ہوتے ہیں, کچھ ذکر والے ہوتے ہیں. تو بے ذکروں کو ذکر والوں کے پاس جانا چاہیے, جاہلوں کو علماء کے پاس جانا چاہیے. ساری دنیا ایک جیسی نہیں ہو سکتی. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں, ہم خود ہی عالم ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ساری دنیا خود ہی عالم ہوتی تو یہ نہ ہوتا, اللہ یہ نہ کہتا کہ اہل ذکر کے پاس جاؤ, اہل ذکر سے جا کر پوچھو. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں علم نہیں, اگر لوگوں تمہیں چیز کا پتہ نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھ لیجئے, اگر شریعت کا مسئلہ ہے تو امام شافعی کے پاس چلے جائیے, اگر طریقت کا مسئلہ ہے تو جنید بغدادی کے پاس چلے جائیے, سری سکتی کے پاس چلے جائیے, غوث اعظم کے پاس چلے جائیے. اگر تمہیں کوئی یعنی روحانی بیماری ہے تو مہین الدین چشتی اجمیری کے در پہ چلے جائیے, اہل ذکر کے پاس جائیے. آج تو لوگ ذکر کی نافلوں کو بدعت کہتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے لوگوں ذکر والوں کے پاس جاؤ, ذکر والوں سے پوچھا کیجئے ذکر کیسے کیا جاتا ہے, ذکر کے طریقے کیا ہیں اور ذکر کے فوائد کیا ہیں. جب تمہیں وہ ذکر سکھائیں گے, دیکھیے اللہ والا جو جب ذکر سکھاتا ہے, ویسے تو ساری دنیا میں اللہ اللہ کیا جا رہا ہے, کسی نے کہا نا کہ شیطان بھی اللہ کے بڑی اللہ اللہ کے بڑی کردہ رہا, پر اللہ والے ہیں, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ صرف اللہ اللہ خود کرنا اور معنی رکھتا ہے, یہ لیکن کسی ذکر والے سے پوچھ لینا اور معنی رکھتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو دن رات اللہ اللہ کرتا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا, ایک وہ آدمی ہے کہ جو اللہ کے بتانے سے دو مرتبہ بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل مجد الکریم کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, تمام پردے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور قدرتیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے یہ لوگ جو آج جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ عبادت الوجود کیا ہے, یہ عبادت الشہود کیا ہے. ارے یہ بتانے والی پوچھنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ تو عمل کرنے والی باتیں ہیں, ذرا ان پر عمل کر کے دیکھیے پھر تمہیں پتہ چلے گا. جس کو ہم سمجھا کرتے تھے یہ سب تصویریں ہیں, یہ سب رنگو بو کی دنیا ہے جس کی حقیقت کچھ نہیں. یہ ابھی پردہ سکرین ہٹے گا تو تمہیں ابھی ایک ہی ذات نظر آئے گی اور وہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فأينما تولوا فثم وجه الله, جدھر بھی تم نظر کرو تمہیں اللہ ہی کی قدرتیں نظر آئیں گی. لیکن کس وقت آئیں گی؟ ہمیں تو یہ انسان بھی نظر آ رہے ہیں, درخت بھی نظر آ رہے ہیں, پتھر بھی نظر آ رہے ہیں, اللہ نظر نہیں آتا. اللہ کہتا ہے میں ہی نظر آؤں گا, لیکن ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے, اللہ نظر نہیں آتا. تو کہاں کیسے نظر آئے گا؟ فسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر علم نہیں ہے تو کسی ذکر والے سے پوچھئے, اگر علم نہیں ہے تو کسی اللہ کے بندے کے پاس چلے جائیے, اللہ کے بندے کے پاس چند منٹ بیٹھ کے دیکھیے, پھر دیکھیے اللہ جل مجد الکریم کی یعنی قدرت کے جلوے جو ہیں وہ تمہیں نظر آئیں گے. کہا اگر لوگوں تمہیں یقین نہ آئے, اگر تمہیں پتہ نہ چلے تو اہل ذکر کے پاس جاؤ, ذکر والوں سے پوچھو اللہ کا ٹھکانہ کہاں ہے, اللہ کیسے ملتا ہے, اللہ کے نبی کی شانیں کیا ہیں, اللہ کے محبوبوں کی شانیں کیا ہیں. یہ عام آدمی کو کیسے پتا چلے؟ یہ اس آدمی نے کچھ سفر کیا ہی نہ ہو, یہ اس یعنی راہ کے مسافر سے پوچھئے جس نے یہ سفر کیے ہوئے ہیں کہ یہ سفر کتنا اچھا ہے, یہ راستے کتنے اچھے ہیں. یہ ذکر والے بتائیں گے, یہ ذکر والوں کے پاس تمہیں جانا پڑے گا. رات کو بھی ایک دوست آئے تھے اور کہہ رہے تھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ ولیوں کے پاس جانا, یہ درویشوں کے پاس جانا, اس کا کیا کنسپٹ ہے جب سیدھا اللہ ہے, اللہ یعنی ہمارے پاس ہے, شارج سے زیادہ نزدیک ہے, تو پھر اللہ سے ہی پوچھنا چاہیے, اللہ کے پاس ہی جانا چاہیے. لیکن اللہ کہتا ہے نہیں, اہل ذکر کے پاس جاؤ. ارے میرے پاس آنے والوں, مجھ سے تم کیسے اصل فیض کر سکتے ہو؟ میرے بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ریاستیں کر کر کے میری قدرتیں دیکھ لی ہیں, ان کے پاس جاؤ, وہ تمہیں بتائیں گے کہ اس یعنی یہ راستے جو ہیں یہ کس طریقے سے آسان ہوں گے. ان کو تو ہر وقت اللہ نظر آتا ہے, لا ربا, بلکہ حضرت سیدنا یعنی سواد بن قارب کی وہ مشہور واقعہ میں بعض میں تو ہے نا فاشہد ان اللہ لا ربا غیرہ, اور بعض میں ہے کہ فاشہد ان اللہ لا شیء غیرہ, اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ کسی شاعر کا کتنا اچھا شعر ہے, ما خلا اللہ شیء باطلا کما قال, کہ ما خلا اللہ, اللہ کے سوا جو کچھ ہے باطل ہے, ایک اللہ ہی حق ہے. اللہ جب نظر آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے, لیکن یہ کون بتائے گا؟ یہ اہل ذکر بتائیں گے, یہ اہل ذکر کے پاس جانا پڑے گا. تو کہا دل بینات و زبر, روشن دلیلیں کتابیں لے کر آئے تھے, وانزلنا علیک ذکرا, اور محبوب ہم نے بھی یہاں پر ایک ذکر نازل کیا ہے, یہ قرآن نازل کیا ہے, یہ تو بینا للناس, تاکہ یہ لوگوں کو بیان کر دو, ما نزل علیہم, جو ان کی طرف نازل کیا گیا. محبوب ہم نے یہ ذکر یہ یادگار اتار دی آپ پر تاکہ لوگوں کو سمجھا دو, لوگوں کو بتا دو کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے. لعلہم یتفکرون, ممکن ہے وہ غور و فکر کریں, ممکن ہے وہ کچھ سمجھ جائیں, وہ عقل سے کام لیں اور کچھ دھیان دیں. آمن الذین مکروا السیئات, تو کیا وہ لوگ جو بڑے مکر کرتے ہیں اس سے نہیں ڈرتے, ان یکسف اللہ بہم الارض, کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے. اے زمین پر ظلم و ستم کا بازار کرنے والو, بازار گرم کرنے والو, اے اللہ رسول کی مخالفت کرنے والو, اے کفر و شرک پر مصر ہونے والو, اے گناہوں پر ناز کرنے والو, اسی زمین پر چلتے ہو اور اسی رب کا کھاتے ہو اور اسی کی نافرمانی کرتے ہو, اے دن رات غفلت کی زندگی گزارنے والو, کیا تمہیں ڈر نہیں آتا اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے جس طریقے سے قارون کو دھنسا دیا گیا, اللہ تمہیں مسخ کر دے جس طریقے سے کئی یعنی امتوں کو مسخ کر دیا گیا, تو تمہیں اتنا ڈر نہیں ہے؟ اللہ سے کون سی چیز بچانے والی ہے؟ جب اللہ حکم کرے وہ تو اس کا رحم ہے, وہ اس کا کرم ہے, ہماری بدتمیزیاں بھی دیکھتا ہے, ہماری بے حیائیاں بھی دیکھتا ہے, پھر ہم کو رزق بھی دیتا ہے, ہم پر مہربانی بھی کرتا ہے. کہا اے گناہگارو, اے یعنی گناہ کرنے والو, اے مکر کرنے والو, گناہوں کے ساتھ کیا تمہیں اس سے ڈر نہیں آتا کہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے, اور یا یاہم العذاب من حیث لا یشعرون, یا انہیں وہاں سے عذاب دے کہ جنہیں وہاں کا شعور تک نہ ہو، خبر تک نہ ہو، کھائی تو کچھ بھی چیز نہیں تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، چند منٹ کے لیے حیضہ ہوا اور اس کے بعد آدمی کی روح پرواز کر گئی، ابھی تو یہاں کھا پی رہا تھا، ابھی تو باتیں کر رہا تھا، ابھی تو چل رہا تھا، ابھی اس کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے ایسے عذاب آئے گا کہ تمہیں پتہ تک بھی نہیں ہوگا، تمہیں شعور تک بھی نہیں ہوگا، اچھا بھلا سویا تھا، صبح اٹھا نہیں ہے، کوئی عجیب چیز بھی نہیں کھائی، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو کہا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہیں ایسی جگہ کے عذاب تم پر مسلط ہو جائے کہ تمہیں پتہ تک بھی نہ ہو، تمہیں سوچ تک بھی نہ ہو، اور یا خدا ہم فی تقلبہم، یا انہیں چلتے پھرتے ہی عذاب پکڑ لے، جس راستے میں سفر کرتے ہوئے، چلتے پھرتے باتیں کرتے ہوئے، سینما دیکھتے اور کھیل کھیلتے ہوئے تمہیں موت آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، فما ہم بے موزنی، اور اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے، یہ اللہ کے خلاف تو نہیں کر سکتے، اللہ کے عذاب کو روک تو نہیں سکتے کہ جی دیکھیں ہم سب مل کے روک لیں گے، کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل مجد الکریم کا عذاب چلتے پھرتے بھی آ سکتا ہے، لیتے بیٹھے بھی آ سکتا ہے، اور نہ جانے کہاں سے رب کا عذاب آ جائے، اپنے گھر سے ہی آدمی بیٹھا ہوا اوپر چھت گر پڑتی ہے، اللہ معاف کرے گاڑی میں جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بیٹھا بیٹھا آئے سانس اندر گیا باہر نہیں آیا، باہر نکلا تو اندر نہیں گیا۔ تو اللہ کہتا ہے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، تم اللہ کو یعنی اللہ کو تھکا نہیں سکو گے، اور یا خدا ہم اللہ تخوف، یا انہیں نقصان دیتے ہوئے گرفتار کر لے، انہیں پر کوئی خوف مسلط کر دے، یا انسان جو ہے وہ اتنا ڈرتا رہے کہ کوئی کام ہی نہ کر سکے، یا ان پر کسی چیز کا خوف مسلط کر دے، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، لیکن اس کے باوجود تمہارا رب بڑا ہی رؤوف رحیم ہے، تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے، چاہے تو عذاب دے دے لیکن کرتا نہیں ہے، چاہے تو کرم نوازی کر دے لیکن کرتا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ چاہے تو تمہیں عذاب دے لیکن عذاب نہیں دیتا، کیونکہ رؤوف ہے، کیونکہ رحیم ہے، نہایت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہ دیکھا جو اللہ نے چیز بنائی ہے، یتا فیعو ظلالہ عن الیمین والشمائل، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ نے جو بھی بنایا اس کا سایہ کبھی دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے، سجدا للہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ دیکھیے سایہ بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے بے زبان چیزیں بنائی وہ بھی مجھے سجدہ کرتی ہیں، ارے سایہ جو مکلف نہیں ہے وہ بھی مجھے سجدہ کرتا ہے، اے ظالم تو انسان سب کو چیزیں کھا کے بھی اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، دیکھ تو صحیح نہ درخت سایہ کرتے ہیں، درختوں کے پتے سایہ کرتے ہیں، درختوں کے یعنی درختوں کے سائے جو ہیں سجدہ کرتے ہیں، درخت خود سجدہ کرتے ہیں، جانوروں کے سائے تک سجدہ کر رہے ہیں، اے انسان تو کیسا عجیب ہے، تو مکلف ہے، تجھ پر تو اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، تو اللہ کے سجدے سے تکبر کر رہا ہے، تو اکڑ گیا ہے، غور و فکر تو کر، اللہ جل مجد الکریم نے کتنا کرم کیا ہے تجھ پر، لیکن اس کے باوجود تو اللہ کی عبادت سے روح گردانی کرتا ہے، وہم داخرون، اور وہ اس کے سامنے تذلل کرتے ہیں، ذلیل و خوار ہو کر اللہ کے سامنے آتے ہیں، اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی اس کے سائے، یہ جو ہم کہ دیکھتے ہیں سورج ادھر تھا سایہ ادھر چلا گیا، سورج ادھر تھا سایہ ادھر چلا گیا، رب کہتے ہیں اصل میں یہ مجھے سایہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور رب کے سامنے ذلیل و خوار ہو کر آتا ہے، وللہ یسجدو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، من دابتن وہ چلنے والا ہے، بل ملائکہ تو وہ فرشتے ہیں، وہم لا یستکبرون وہ غرور نہیں کرتے، اے انسان تو کچھ بھی نہیں لیکن اکڑ جاتا ہے، رب کے سامنے جھکتا نہیں، رب کو سجدہ نہیں کرتا، دیکھ تو صحیح اللہ کے کتنے مبارک فرشتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے تکبر نہیں کرتے، ضرور نہیں کرتے، یہ جانور زمین میں چلنے والے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اصل میں سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ طاعت و عبادت، جیسا کہ مسلمان مومن جو ہے وہ نماز میں اللہ کو سجدہ کرتا ہے، دوسرا سجدہ جو ہے وہ خضوع ہوتا ہے، ان کے یاد و خضوع جیسا کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ، ہر چیز کا سجدہ اس کی حسب حیثیت ہے، مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ طاعت و عبادت ہے، ان کے ماں سوا کا سجدہ سجدہ ان کے یاد و خضوع کا سجدہ ہے، جھکتے وہ بھی ہیں، جھکتے مسلمان بھی ہیں، جھکتے فرشتے بھی ہیں، لیکن کہا اے ظالم مجھے تو ہر چیز سجدہ کرتی ہے، تو اتنا پتھر دل کیوں ہو گیا، تو کیوں نہیں میرے سامنے جھکتا، کیوں تو میرے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو گیا، میرے سامنے جھکا کر میں نے تجھ پر تو کرم بھی بڑا کیا، میں نے تجھ پر تو رحمتیں بھی بڑی کی، تم کو کائنات میں عزت بھی بڑی دے دی، اے انسان تجھے سب سے زیادہ چاہیے تھا کہ تو میرے سامنے میرے حضور حاضر ہوتا، مجھے سجدہ کرتا، دن رات میری پاکی بولتا، لیکن افسوس جس پر رب کی نعمتیں سب سے زیادہ ہیں، نہ شکرہ بھی وہی سب سے زیادہ بن گیا، اللہ کی نعمتیں انسان پر کائنات سے کی ساری مخلوقات سے زیادہ ہیں، یہ ساری مخلوقات بنائی انسان کے لیے ہے، یہ کائنات کی جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب انسان کے لیے بنایا گیا، لیکن وہ جو انسان کے لیے بنایا وہ تو سجدہ کرتا ہے، جو سجدے کے لیے بنایا گیا یہ سجدہ نہیں کرتا، یہ جس کو عبادت کے لیے بنایا گیا یہ عبادت نہیں کرتا، یہ تکبر اور غرور کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن اس سے پہلے دیکھیے درختوں کو، دیکھیے پتھروں کو، دیکھیے کائنات کو، دیکھیے اور اس کے سائے کو دیکھیے، یہ بڑھتے گھٹتے سائے، یہ چھوٹے ہوتے اور بڑے ہوتے سائے جو ہیں یہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن جس کا سایہ ہے یہ انسان جو ہے ایسا عجیب خصلت ہے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکتا نہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور تکبر اور غرور کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیتا ہے، بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کی ساری عمر کبھی گردن اللہ کے سامنے نہیں جھکی، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پورے کے پوری کمر جھک جاتی ہے، پھر وہی گردن جو کبھی یعنی ان کے تکبر اور غرور کی نشانی ہوتی تھی، جو سب سے اونچی ہوتی تھی، وہی جو یعنی ان کی گردن ہے وہ پھر آنکھیں کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اور یعنی بالکل ایک کمان کی طرح جھک کر چل رہا ہے، انسان کو سوچ آ جائے کبھی کہ یار یہ بھی تو انسان تھا، کبھی اس کی پیشانی بھی تو بلند تھی، آج یہ جو پیشانی جھکا کر چل رہا ہے، آج یہ جو کمان کی طرح ہو گیا ہے، آج یہ جو آنکھیں کے بغیر نہیں چل سکتا، کبھی اس پر بھی جوانی تھی، کبھی اس پر بھی زور تھا، کبھی یہ بھی اسی طریقے سے تکبر اور غرور میں ہوتا تھا، آج اگر میں کر رہا ہوں تو کل اس کی جگہ میں بھی ہو سکتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے کہ لوگوں جب دوسرے وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے تو تم تکبر کیوں نہیں کہ تم تکبر کیوں کرتے ہو، یہ خافونا ربہم وہ تو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ہما وقت خوف خدا بندی ان پر ہوتا ہے، من فوقہم اپنے اوپر سے رب کے خوف میں وہ پستے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ رب کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون اور وہی کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، یہ آج الٹ حساب ہو گیا، جس کا اللہ نے حکم دیا اس سے ہم دور جاتے ہیں، جس سے اللہ نے منع کیا اس کو ہم کرتے ہیں، اللہ نے کہا اللہ کے جو اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے وہ تو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا، جس سے منع کر دیا اس کے قریب نہیں جاتے، اور جس کا حکم کر دیا یعنی اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، ہمیں بھی اس آیت کریمہ کے مطابق اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کیا ہم جو کرتے ہیں اللہ نے حکم دیا، اور جو نہیں کرتے کیا اللہ نے روکا تھا، ہمارا کام الٹ ہو گیا، جس کا حکم اللہ نے کیا تھا ہم اس سے دور ہو گئے، اور جس سے روکا تھا ہم اس میں پڑ گئے، اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہم بھاگ گئے، اللہ نے ریاضت کا حکم دیا ہم بھاگ گئے، اللہ نے یعنی صلح رحمی کا حکم دیا ہم نے توڑ دیا، لیکن اللہ نے گناہ سے منع کیا ہم گناہوں میں داخل ہو گئے، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے ہما وقت مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں اور کام وہ کرتے ہیں جس کا میں نے حکم دیا ہے، جس سے میں نے منع کر دیا ہے اس سے رک جاتے ہیں، وگر نہ بھی رکیں گے تو اللہ کا کیا بگاڑیں گے، قبر حشر میں سوالوں کے جواب تو دینے پڑیں گے، اور اللہ محبوب کے صدقے معاف فرمائے بچائے ہمیں، لیکن اللہ کی جہنم بڑی وسیع ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، لیکن رحمت والوں کے لیے، برکت والوں کے لیے، نیکوں کے لیے اللہ کی جنت بھی ماشاءاللہ بڑی وسیع ہے، دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کے قدموں کے صدقے انہی کے قدموں میں رکھے، جنت میں بھیجے، اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اور اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں سے اللہ جل مجد الکریم نے منع کیا ہے۔ ہم زندگی گزاریں تو اللہ رسول کے احکامات کے اوپر گزاریں، اللہ رسول کے مخالف بن کر زندگی نہ گزاریں۔ ہماری زندگی گزرے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزر جائے، اور جب دنیا سے جائیں تو ملک الموت جب آئیں تو پھر وہ اچھی اور خوبصورت شکل لے کر آئیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد و کریم زندہ رکھے تو قرآن پڑھتے پڑھاتے، قرآن پر عمل کرتے کراتے اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور جب اللہ ہمیں موت دے تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر موت دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، ایک ناشیف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ کہ آیت سجدہ جو ہے وہ تلاوت کی گئی ہے، آج اس کا درس ہوا ہے، تمام دوست بہن بھائی وضو کر کے سجدہ تلاوت جو ہے وہ اس کو ادا کر لیں۔ اگرچہ کچھ علماء کے نزدیک یہ ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ آیت سجدہ سننے سے واجب نہیں ہوتا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ کر لیا جائے، ویسے بھی اس میں ثواب ہی ہے نا۔ تو سب دوست بہن بھائی جنہوں نے یہ آخری آیت کریمہ جو ہیں یہ سنی ہے، تو ان کو چاہیے، آخری دو آیتیں جنہوں نے سنی ان کو چاہیے کہ وہ یعنی وضو کرنے کے بعد سجدہ تلاوت کی عبادت سے تمام دوست جو ہے وہ سجدہ کر لیں۔ السلام علیکم۔